इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण में षोड़श मंत्र विचार कर रहे थे। सुप्त पुरुष के पास ले जा करके राजा ने गार्ग्यों को पूछा, को ऐसा अभूत कुत ऐसा आगात, ये दो प्रश्न किया। यद्यपि दोनों प्रश्न गार्ग्यों को करना चाहिए, किंतु अप्रतिभान होने से उसको पता नहीं चला क्या अभिप्राय है राजा का, क्या वो ज्ञापन करना चाहते हैं राजा, उसको यह निर्णय नहीं होने से उन्होंने प्रश्न पूछा नहीं। तो राजा को भी मौन हो जाना चाहिए था, कहता है ऐसा नहीं, आचार्य का कार्य है, वो प्रतिज्ञा भी क्या था, ज्ञापयिष्यामि इति। अभी राजा ज्ञापन करने के लिए चल रहा है। टीका में तद ऊह इत्यादि व्याकुरोति, मंत्र में जो है तद ऊह गार्ग्यो न मैंने, ये जो मंत्र में था इस अंश को अभी व्याख्यान करते हैं भाष्य में। एवं असौ व्युत्पाद्यमानो अपि गार्ग्यः, एवं असौ गार्ग्यः व्युत्पाद्यमान, 15 नंबर टिप्पणी दे दिया, बोध्यमान अर्थात ये समझाया जाने पर कैसा समझाया, राजा ने यह बता दिया अर्थात पुरुषों को, सुप्त पुरुषों को हाथ से हिला हिला करके जगा दिया, और यह सब नाम उच्चारण किया, ये बृहत पांडरवास सोम राजा, ये सब राजा ने अब तक इतना ही कार्य किया, गया सुप्त पुरुषों के पास और उसको नाम लेकर के बुलाया, उसने जगा नहीं और हाथ से हिला हिला करके उठाया। तो यहाँ कह रहे हैं कि एवं असो व्युत्पाद्यमानो अपि, अभी राजा यहाँ तक इतना ही कार्य किया, कहते हैं इतना से गार्ग्यों को व्युत्पत्ति हो जानी चाहिए था। तो उसका अर्थ टिप्पणीकार कहते हैं बोध्यमानो अपि, अर्थात राजा ने समझा दिया इतना से, अर्थात आप जिसको मान रहे हैं सब वो ये कर्ता भोक्ता नहीं है, उससे भिन्न कोई कर्ता भोक्ता है, और इसको हिला करके भी दिखा दिया, नाम बुलाने से उठा नहीं, हिला करके दिखा दिया, इतने से उसको हो जाना चाहिए। तो अर्थात इतना से ज्ञान हो जाएगा, तो फिर द्वितीय प्रश्न में मतलब द्वितीय मंत्र में राजा पूछ रहे आपको अभी तो ज्ञान हो जाना चाहिए था, अब बोलिए कहाँ था, कहाँ से आया। तो इसलिए कहते हैं एवं असो व्युत्पाद्यमानो अपि, प्रथम मंत्र में राजा ने व्युत्पादन कर दिया किंतु उसको ये सब ज्ञान नहीं हुआ, होने पर व्युत्पाद्यमान अर्थात बुद्धिमानो अपि गार्ग्य यत्र एष आत्मा अभूत, यह आत्मा अभूत कब, कहते हैं प्राग प्रतिबोधात्, जगने से पहले ये कहाँ था। यतश्च एतद आगमनम आगात, आगात मंत्र में है आगात, उसका अर्थ कह दें यतश्च एतद आगमनम, यह जो आया, तद उभयम न व्युत्पेदे, न व्युत्पेदे अर्थात न बुबुधे, क्योंकि व्युत्पाद्यमानो उसका अर्थ कह दिया बोध्यमान, अर्थात व्युत्पादन का अर्थ धातु ले लिया जाएगा बुध, न व्युत्पेदे अर्थात न बुबुधे, ये दोनों ही गार्ग्य ने नहीं जाना, न बुबुधे वक्तुम, अगर समझ जाता तो उत्तर दे देता किंतु नहीं जाना इसलिए उत्तर नहीं दे पाया। प्रष्टुम वा गार्ग्यो ह न मैंने न ज्ञातवान, कम से कम उसको पता भी नहीं चला इसलिए प्रश्न भी नहीं कर पाया। तो यहाँ देते हैं न बुबुधे वक्तु न व्युत्पेदे वक्तुम और न मैंने प्रष्टुम, दो क्रियापद है, एक व्युत्पेदे एक मैंने, मैंने मन ज्ञान धातु, और दो क्रियापद दोनों के लिए न व्युत्पेदे वक्तुम और न मैंने प्रष्टुम। टीका में उसको कहते हैं पूर्व पृष्ठा में टीका में एतद आगमनम यथा भवति तथा इति यावत, जो भाष्य में दिया ना आगे पृष्ठा में एतद आगमनम, ये एतद ये क्रिया विशेषणम अर्थात एतद आगमनम यथा भवति जैसे वो आया। टीका में कहते हैं तत्र क्रियापदयोर क्रियापदयोर व्युत्पेदे मेने, ये दो क्रियापद यथा क्रमम वक्तुम प्रष्टुम वा इति आभ्याम संबंधः, अर्थात न व्युत्पेदे वक्तुम न मैंने प्रष्टुम, तो उत्तर नहीं दे पाया, क्यों? उसको बोध नहीं हुआ और पूछा भी नहीं, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि पता ही नहीं चला, न मैंने कुछ ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा, तो देखिए शास्त्र हमको किस प्रकार के व्युत्पन्न चित्त से आशा रखता है, अर्थात प्रथम मंत्र में जितना क्रिया मतलब जितना व्यापार हुआ उसी से ही ज्ञान हो जाना चाहिए था गार्ग्यों को। हमको तो ये पूरा प्रकरण सुन करके चलने से भी फिर भी कितना कठिन पड़ रहा है। अच्छा, यह मंत्र पूरा हुआ। आगे अभी गार्गी ने उत्तर नहीं दे पाया, राजा अभी उत्तर देगा। सहोवाच जात शत्रुर यत्रेष एतद् सुप्तो अभूत् य एष विज्ञानमयः पुरुषस् तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय य एषो अन्तर्हृदय आकाशस् तस्मिन् क्षेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाग् गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। स ह उवाच, स अजातशत्रु ह उवाच, ह प्रसिद्धि दिखाते हैं, अजातशत्रु ने कहा तो यत्र एष एतत् सुप्तो अभूत एष विज्ञानमयः पुरुषः। यहाँ तक पूर्व मंत्र का सब अनुवाद हो गया, अर्थात जो हम पूछा था, तो एतद् एतद् स्वप्नम यथा स्यात् तथा सुप्त कह दिया गया। यत्र यस्मिन् काले अर्थात प्रतिबोधात् प्राक् एष एष विज्ञानमयः पुरुषः यः तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय य एषो अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् क्षेते। कहाँ था तो को एष अभूत, इसका उत्तर ये दे रहे हैं। ये यह जो विज्ञानमय विज्ञान विज्ञान प्राय अर्थात बुद्धि उपहित पुरुष, पुरुष अर्थात पूर्णत्वात् पुरुष, अर्थात पुरुष शब्द से चैतन्य को कहा जाते हैं, विज्ञानमय शब्द से बुद्धि उपाधि को हो गया ये कहा जाता है। तद वह जो पुरुष, तद तद अर्थात तद यथास्यात् एषाम, एषाम तीन नंबर टिप्पणी देखिए, प्रत्यगात्म चिदाभास करणानाम मध्ये, क्योंकि उस समय में अभी सुसुप्ति में गया नहीं, सुसुप्ति अवस्था में कहाँ था पूछ रहे हैं। ये सुसुप्ति अवस्था में कैसे मतलब जाता है कैसे, वो इसका पहले बताते हैं, जा करके वहाँ रहता है तब उत्तर देंगे कि देखिए उस समय में सुसुप्ति अवस्था में था, ये सुसुप्ति अवस्था कैसे आया उसको इसका व्याख्यान देते हैं। सुसुप्ति अवस्था होने से पहले प्रत्यगात्म ये तो है, चिदाभास अंतकरण होने से चिदाभास उसमें रहेगा, करण जागृत अवस्था में करण भी कार्य करते हैं, ये तीनों का मध्य में प्रत्यगात्म चिदाभास करणाना मध्य है जो मंत्र में दिया ऐसाम। अभी तीनों का अर्थात ऐसाम ये निर्धारण है, आगे प्राणानाम, प्राणानाम का अर्थ कहते हैं वाघ आदि प्राणानाम, तो तीनों का बीच में केवल अभी करणों को ले रहे हैं, तीनों हो गए प्रत्यगात्म चिदाभास करण, वो तीनों का बीच में जो करण प्राणानाम, इसलिए ऐसाम प्राणानाम समानाधिकरण नहीं है, तो अर्थात जैसे कहते हैं कि बालकानाम रामस्य, अर्थात बालकों का बीच में एक है राम, उस राम का इस प्रकार के यहाँ ये व्यधिकरण है। ऐसाम ऐसाम अर्थात तृतीयानाम मध्य प्राणानाम, प्राणानाम टीका में कहते हैं बाघ आदि प्राणानाम, प्राणानाम तो प्राणानाम बीच में दे दिया, आगे विज्ञानेन आगे विज्ञानम, तो एषाम प्राणानाम विज्ञाने विज्ञानम विज्ञानेन आदाय, वाक्य का अन्वय इस प्रकार होगा, एषाम प्राणानाम विज्ञानम विज्ञानेन आदाय। अभी प्राण प्राण हो गए वागादि इंद्रिय, ये वागादि इंद्रिय का विज्ञान क्या है इसका टीका में टिप्पणी में कहते हैं बागादि प्राणानाम, जो प्राणानाम दिया उसका अर्थ हो गया बागादि प्राणानाम अर्थात इंद्रियाणाम, स्व विषय प्रकाशन सामर्थ्यम, ये हो गया विज्ञानम। मंत्र में जो है विज्ञानम आदाय, ये विज्ञानम शब्द का अर्थ हो गया स्व विषय प्रकाशन सामर्थ्यम। स्व पद से इंद्रिय, ये जो बागादि प्राण, तो बागादि प्राणानाम जो विज्ञानम, विज्ञानम अर्थात तो बागादि इंद्रिय जो अपना विषय को प्रकाश करने के लिए जो सामर्थ्य उसको वो द्वितीय है विज्ञानम, विज्ञानम यह द्वितीय है द्वितीयांत। तो प्राणानाम विज्ञानम आदाय, आदाय गृहीत्वा अर्थात इंद्रियों का जो विषय प्रकाशन सामर्थ्य उसको ग्रहण करके जब सुषुप्ति में जाएगा इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य रहेगा नहीं रहेगा, जब स्वप्न अवस्था में आएगा तो भी इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य रहेगा नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं कि अर्थात अभी वह जागृत था, जागृत से अभी स्वप्न में गया, तो स्वप्न में भी जब जाता है तो भी ये जो इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य को ग्रहण कर लेता है अपने में। तो यह जो ग्रहण करता है अपने में कैसे उसके लिए द्वार देते हैं अर्थात कैसे कहते हैं कि विज्ञान है न, अर्थात जो जीव करता वह इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्यों को विज्ञान के द्वारा ग्रहण कर लेता है। ये विज्ञान और जो विज्ञानम द्वितीयांत है ये दोनों अलग चीज़ हैं। तो विज्ञानों को ग्रहण करता है विज्ञान के द्वारा, तो विज्ञानों को ग्रहण करता है विज्ञानम, उसका अर्थ हो गया विषय प्रकाशन सामर्थ्यम। अभी विषय प्रकाशन सामर्थ्य को जीव ग्रहण कर लेता है तो किसके द्वारा ग्रहण कर लेता है इसको कहते हैं विज्ञानेन। यह विज्ञानेन का अर्थ आगे टिप्पणी में कहते हैं विज्ञानेन चैतन्याभास लक्षणेन, चैतन्यस्य आभास यस्मिन, चैतन्य का आभास होता है जिसमें, पहले प्रक्रिया समझ जाएंगे यह बहुव्रीहि है, तदेव लक्षणम यस्य विज्ञानस्य। जब स्वप्न में जाता है स्वप्न अविद्या का परिणाम है, साधारण तो कहा जाएगा स्वप्न में मन विषयाकार होता है मन का ही परिणाम, किंतु वास्तविक स्वप्न मन का परिणाम नहीं है, क्योंकि मन का अगर परिणाम होगा अर्थात अंतःकरण का, अंतःकरण का परिणाम होगा तो फिर उसका बाध नहीं हो जाएगा, सुख दुख इत्यादि जो सब राग द्वेष इच्छा जो ज्ञानाकार वृत्ति ये सब अंतःकरण का परिणाम, ये सब बाध नहीं हो जाते हैं, किंतु स्वप्न बाध हो जाता है, इसलिए अविद्या का वृत्ति मानना पड़ेगा जैसे रज्जु सर्प। तभी अविद्या का परिणाम अगर स्वप्न होगा तो फिर ये मन का परिणाम इस प्रकार की बहुत जगह में आएगा, ये मन उस समय में विषय बन जाता है, मन ही दृश्य रहता है, साक्षी के द्वारा स्वप्न ग्रहण होता है तो मन विषय बन करके दृश्य कोटि में आता है, तो मन का फिर वहाँ क्या भूमिका रहा अगर अविद्या का वृत्ति हो जाएगी, तो कहते हैं कि मन अविद्या में अर्थात मन का जो संस्कार है वो संस्कार को आधार करके उस समय में अविद्या दृश्य कोटि में आएगी, अविद्याकार वृत्ति होगी किंतु संस्कार जो कि मन में है अंतःकरण, अंतःकरण निष्ठ संस्कार को आधार करके अविद्यावृत्ति होगी मन में, सुषुप्ति अवस्था में भी अविद्यावृत्ति होगी किंतु अंतःकरण का संस्कार को आधार नहीं करेगा, उसी में जो तीन अविद्यावृत्ति होंगे अस्थिताकार अज्ञानाकार सुखाकार, यह तीन अंतःकरण को बिल्कुल आधार ही मतलब उसका भूमिका ही नहीं है। तो स्वप्न और सुषुप्ति में ये अंतर रहा, तो स्वप्न वो भी अविद्यावृत्ति है क्योंकि उसका बाध होता है, और मन का वहाँ भूमिका रहा कि मन अंतःकरण का भूमिका अर्थात अंतःकरण में रहने वाला जो संस्कार यह अविद्या को विषय प्रदान करेगा, तो वह संस्कार से विषय आएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे वो स्वप्न अवस्था में भी जाएगा अभी इंद्रिय अपना विषय प्रकाशन सामर्थ्य और नहीं रख पाएंगे, तो इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य को कर्ता ग्रहण कर लिया, कर्ता अर्थात जीव, ये कैसे लिया कहते हैं विज्ञानेन ग्रहण कर लिया। विज्ञानेन का अर्थ हो गया कि उस समय में अविद्यावृत्ति होगी स्वप्न में, यह जो अविद्यावृत्ति होगी यह अंतःकरण निष्ठ संस्कार को आधार अर्थात उसको विषय रूपेण ले करके अविद्यावृत्ति होगी, तो ये जो स्वप्न अवस्था में ये जो अविद्यावृत्ति अविद्या का परिणाम जो कि नाना विषयाकार हुआ है, यही सब इंद्रियों का सामर्थ्य को ले लिए अपने में। स्वप्न अवस्था में इंद्रिय रहते हैं, रहेंगे स्वरूप तो रहेंगे किंतु कार्य नहीं कर पाएंगे, उनका विषय प्रकाशन सामर्थ्य चला गया। किंतु स्वप्न में हमको विषय दिखते हैं, ये विषय अभी कहाँ से आ गया? कहते हैं कि अंतःकरण का अंतःकरण जो संस्कार था यही विषय बन करके दिख रहे हैं। तो विषय प्रकाशन सामर्थ्य वास्तविक इंद्रियों का है, किंतु अभी वो सामर्थ्य इंद्रिय में नहीं रहा, अभी कहाँ आ गया? अविद्या में आ गया। तो ये अविद्या अर्थात मनो अवच्छिन्न अंतःकरण अवच्छिन्न अविद्या जो कि संस्कार दे दिया, तो अर्थात अभी ये संस्कार विशिष्ट अविद्या विषय प्रकाशन कर रहे हैं, और विषय प्रकाशन सामर्थ्य वास्तविक था इंद्रियों का। तो इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य को अभी अंतःकरण संस्कार विशिष्ट अविद्या ले लिया। तो ये जो अंतःकरण संस्कार विशिष्ट अविद्या हुआ, इसी को कहा गया विज्ञानेन, अर्थात ये अभी इंद्रियों का सामर्थ्य को ले लिया। इंद्रियों विषय प्रकाशन करना चाहिए, अभी अविद्या विषय प्रकाश कर रहा है। तो ये हो गया विज्ञानेन शब्द का अर्थ। अच्छा, प्राणानाम ऐसाम, प्राणानाम ऐसाम अर्थात तृतीय मध्य तीनों का बीच में, प्राणानाम प्राणानाम अर्थात इंद्रियाणाम, इंद्रियों का जो विज्ञान विज्ञान अर्थात विषय प्रकाशन सामर्थ्य, इसको कर्ता ग्रहण कर लिया, कर्ता जीव सब ग्रहण कर लिया। कैसे किसके द्वारा? कहते कि विज्ञान के द्वारा। यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या, ये अविद्या जो कि अंतःकरण संस्कार युक्त है वो अविद्या अभी विषय प्रकाशन कर रहा है, और दूसरों का सामर्थ्य को अभी ये ले लिया। तो अर्थात कर्ता जीव इंद्रियों का सामर्थ्य को ला करके अभी अंतःकरण अवच्छिन्न अविद्या में रख दिया। तो ये हो गया कि विज्ञानेन विज्ञानम आदाय। अच्छा, मंत्र में आगे विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, आदाय गृहीत्वा अर्थात अभी अंतःकरण इंद्रियों का और सामर्थ्य नहीं लिया अभी, अर्थात अभी स्वप्न अवस्था में आ गया वो, इंद्रियों का सामर्थ्य को ले लिया। ले करके आगे क्या करता है? य एषो अंतर्हृदये आकाश, आकाश का अर्थ है ब्रह्म, अंतर्हृदय में जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में शेते। पहले इंद्रियों को ग्रहण कर लिया स्वप्न के स्वप्न जैसा, फिर उसको भी ले करके सो जाता है अभी, अर्थात वो भी बंद हो गया, स्वप्न भी बंद हो गया। कहाँ सो गया? कहते हैं हृदय जो आकाश, वो आकाश में हृदय, हृदय अर्थात बुद्धि, अर्थात हृदय आप ले सकते हैं मांसपिंड अंदर में जो बुद्धि, और बुद्धि में जो ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है बोल करके कह देते हैं बुद्धि में जो आकाश, वो आकाश, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म, आकाशे आकाशस आकाश सता ब्रह्म तस्मिन सेते। आगे तानी यदा गृह्णाति, तानी इंद्रियाणी जब गृह्णाति, अथ अथ अर्थात उस समय में, ह लोग कहते हैं एतत् पुरुषः स्वपीति ना, अभी ये जो पुरुष है स्वपीति नाम उसका हो गया, अर्थात स्वम अपित्व भवति, स्वम अर्थात स्वस्मिन अपने में लय हो जाता है, अपने में अर्थात चैतन्य में एक हो जाता है। तद गृहीत एव घ्राणो भव प्राणो भवति, प्राण अर्थात घ्राण, क्योंकि यहाँ इंद्रिय सब उपसंग्रहित हो जाते हैं कहते हैं, प्राण तो उपसंग्रहित नहीं होता है, तो इसलिए कहते हैं तद तद अर्थात तदा गृहीत एव प्राण, प्राण का अर्थ घ्राण, उस समय में घ्राण गृहित हो जाता है, गृहिता वाक बाघ गृहित हो गया, गृहित अर्थात तो स्व सामर्थ्य रहित हो जाना, सब लीन हो जाते हैं। गृहितम चक्षुर, गृहितम श्रोत्रम, गृहितम मन, ये सब गृहित हो गए अर्थात सब अपना व्यापार रहित हो गए। तो उस समय में पुरुष का नाम हो गया स्वपीति। अच्छा, टीका में कूटस्थ चिदेकरसो अयम आत्मा तत्र क्रियाकारक, अच्छा भाष्य में प्रथम पंक्ति एक रह गया, स ह उवाच अजात शत्रुर विवक्षितार्थ समर्पणाय, स ह उवाच उसने कहा, उसने कौन? अजात शत्रु विवक्षित अर्थ समर्पणाय, विवक्षित, क्योंकि अभी अजात शत्रु प्रश्न पूछ लिया, उसने उत्तर नहीं दे पाया, अभी अजात शत्रु उत्तर देगा, वही हो गया विवक्षित अर्थ। क्या उत्तर देगा? कहेगा कि चैतन्य उत्तर है, कुतः आगत और को ऐसा अभूत, ये दोनों का उत्तर है चैतन्य। विवक्षित अर्थ हो गया चैतन्य, चैतन्य को समर्पण अर्थात ज्ञापन करवाने के लिए। ठीक है, मैं कूटस्थ चिदेकरसो अयम आत्मा तत्र क्रियाकारक फल व्यवहारो वस्तु तो नास्ती इति विवक्षितो अर्थस, यही हो गया विवक्षित अर्थ आत्मा चैतन्य। कूटस्थ है, चिद एकरस है, एकरस अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवहित नहीं है, ये एकरस का अर्थ। अयम आत्मा तत्र क्रियाकारक फल व्यवहार, क्रियाकारक फल तो क्रिया कारक कर्ता, फल फल अर्थात जो सुख इत्यादि होते हैं, अर्थात कर्म जन्य जो सुख होता है उसको फल कह दिया जाता है। तो क्योंकि जो नित्य सुख है वो कोई फल नहीं है, वो तो स्वाभाविक स्वभाव है। तो क्रिया कारक, क्रिया कोई पुण्य कर्म किया, कारक कर्ता फल अर्थात जो जन्य सुख, वो सब व्यवहार वस्तु तो नास्ती, तो वो चैतन्य में वो वस्तु तो नहीं है, कर्मजन्य सुख नहीं है वहाँ, यही विवक्षित अर्थ है। तस्य प्रकटीकरणार्थम उसका प्रकट बताने के लिए प्रस्तुतम प्रश्नद्वयम अनुवदति, प्रथमे दो प्रश्न कह दिया जो हमने पूछा, इसका ये उत्तर होता है। भाष्य में यत्र एष एतत् सुक्तो अभूत, यत्र जहाँ एष अर्थात यह जो पुरुष, एतद सुप्तो अभूत, एतद क्रिया विशेषण, एतद स्वप्नम यथा स्यात् तथा सुप्तो अभूत, यह एष विज्ञानमय, विज्ञानमय अर्थात बुद्धि उपाधि का पुरुष पूर्णत्व चैतन्य, को एष तदा अभूत, तदा तदा सुसुप्ति काले को कहाँ था, और कुत एतद आगात इति यद पृच्छाम, जो हमने पूछा तच्छृणु, वो अभी आप सुनिए, उच्यमानम उच्यमानम मया, मेरे द्वारा अभी उत्तर दिया जाता है, आप उसको सुनिए। यत्र एष एतद सुप्तो अभूत, यत्र एष एतद सुप्तो अभूत, तत् तत् अर्थात तदा, तदा का अर्थ तस्मिन् काले अर्थात सुसुप्ति समय, एषाम एषाम का अर्थ मंत्र में है, एषाम उसका अर्थ हो गया वागादिनम, वागादिनम प्राणानम, प्राण अर्थात इंद्रियाणि, आगे मंत्र में था विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, ये जो विज्ञानेन उसका अभी अर्थ देते हैं। अंतःकरणगत अभिव्यक्ति विशेष विज्ञानेन, विज्ञान शब्द विज्ञान अर्थात स्वप्न अवस्था में इंद्रियों का सामर्थ्य ग्रहण करके जो अविद्यावृत्ति होती है विषय प्रकाशन करता है जो, इसको यहाँ विज्ञान शब्द से कह दिया गया। तो विज्ञानेन का अर्थ कहते हैं अंतःकरणगत जो संस्कार, वो अभिव्यक्ति विशेष विज्ञान, अंतःकरण में जो संस्कार पड़ा है वो संस्कार का अभिव्यक्ति होती है, तो वह जो अभिव्यक्ति विशेष, ये अभी प्रमातृवृत्ति ना अविद्यावृत्ति, अविद्यावृत्ति ये जो अभिव्यक्ति विशेष अर्थात ये अभिव्यक्ति विशेष विज्ञान अर्थात ये अविद्यावृत्ति है, उसके द्वारा उसी का फिर अर्थ कहते हैं उपाधि स्वभाव जनितेन। तो उपाधि स्वभाव जनितेन यह समानाधिकरण है, उपाधि स्वभाव जनितेन इसका अर्थ टीका में दिए हैं देखेंगे। इसके द्वारा आदाय, आदाय अर्थात गृहित्व, किसको ग्रहण किया विज्ञानम, विज्ञानेन का अर्थ हो गया, तो किसको ग्रहण किया विज्ञानम, विज्ञानम का अर्थ वागादीनाम स्व स्व विषयगत सामर्थ्यम, विषय प्रकाशन सामर्थ्यम, ये हो गया विज्ञानम, इसको ग्रहण कर लिया। और किसके द्वारा कहते हैं अविद्यावृत्ति के द्वारा, ये जो बीच में पद दिया उपाधि स्वभाव जनितेन, इसका पूर्व पृष्ठा में टीका में देखिए उपाधिर अंतःकरणम तस्य स्वभाव, स्वभाव अर्थात तस्य उपादानम, जैसे मिट्टी का जो घट का जो उपादान है वही घट का स्वभाव है, तो तद उपादानम अर्थात तस्य उपादानम, अंतःकरण का उपादान कौन है, अंतःकरण किससे बनेगा, वो तो अर्थात अज्ञान का प्रथम, हाँ मतलब समष्टि सात्विक हो करके बनेगा, किंतु ये समष्टि सात्विक अर्थात ये अपंचीकृत पंच महाभूत कहाँ से आते हैं? अज्ञान से। तो अज्ञान से अपंचीकृत पंच महाभूत बन करके आगे अंतकरण बनते हैं। तो यहाँ कह दिया कि तद उपादानम अज्ञानम, अर्थात अंतिम में अज्ञान ही उपादान हो गया, क्योंकि पूरा जगत अज्ञान से आता है, खाली प्रक्रिया आगे आगे बता देते हैं। तद उपादानम अज्ञानम तेन जनितम अंतःकरण गतम अभिव्यक्तम विशेष विज्ञानम। यह जो अज्ञान है अभी, तेन तेन का अर्थ अज्ञान, अज्ञान जनितम अर्थात ये अविद्यावृत्ति होगी, प्रमातृवृत्ति होगी, अविद्यावृत्ति क्योंकि अज्ञान जनित हुआ। तो अज्ञान अविद्यावृत्ति है किंतु अंतःकरण गतम अभिव्यक्तम, अंतःकरण गतम यह संस्कार वो अभी अभिव्यक्त हो जाता है। अंतःकरणगत हो गया जो संस्कार, वो संस्कार उसमें अभिव्यक्त हो जाता है। यह संस्कार सुषुप्ति अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होंगे किंतु स्वप्न अवस्था में होते हैं अभिव्यक्तम। और अभिव्यक्तम ये विशेष विज्ञानम, तो अभी सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न अवस्था में विशेष विज्ञान होते हैं। तो ये दे दिया विशेष विज्ञानम, और वो विशेष विज्ञानम का अभी दूसरा विशेषण देते हैं, चैतन्याभास लक्षणम। चैतन्याभास में बहुव्रीह लेना है, चैतन्यस्य आभासो यस्मिन। वो अविद्यावृत्ति में भी जो स्वप्न में अविद्यावृत्ति हुई उसमें भी चैतन्य का आभास होगा, वृत्ति मात्र के रहेगा। तो चैतन्याभास तदेव लक्षणम वही, अथवा चैतन्याभास चिदाभास लक्षणम यस्य, इस प्रकार लक्षणम कहने से चिदाभास लक्षणम चैतन्याभास, चैतन्य का आभास है जिसमें, वो अविद्यावृत्ति में चैतन्य का आभास रहेगा। लक्षण शब्द कोई टिप्पणी नहीं है, चैतन्याभास लक्षणम। अच्छा ये टिप्पणी में दिया था चैतन्याभास लक्षण ने दे दिया, अर्थात चैतन्याभास चैतन्य का आभास लक्षण है जिसका, लक्षण अर्थात यहाँ स्वरूप नहीं है, चिदाभास वो वृत्ति का स्वरूप नहीं है, किंतु वो चिदाभास होने से वो प्रकाशित होता है, वो जो सब अर्थ प्रकाशित होते हैं। चैतन्य का आभास है जिसमें, जिसमें अर्थात वो विशेष विज्ञान में, तो चैतन्य आभास हो गया विशेष विज्ञान, वही विशेष विज्ञान तदेव लक्षणम, आगे कर्मधारय कर लेंगे। तेन करणेन ये हो गया करण, अर्थात इसके द्वारा कर्ता जीव इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य को ले लिया, इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य को अभी अविद्यावृत्ति में ले लिया, अर्थात अविद्यावृत्ति अभी विषय प्रकाशन कर रहे हैं, तभी कर्ता इनके द्वारा पहले इंद्रियों को ग्रहण कर लिया, फिर आगे यह जो अंतःकरण अभी अविद्यावृत्ति हुए हैं ये भी चला जाएंगे साथ में, मतलब ये भी लय हो जाएंगे जब अंतर्हृदय वो आकाश, वो आकाश में अर्थात ब्रह्म में चला जाएगा, सुषुप्ति अवस्था में चले जाएंगे। ये इस जगह का प्रक्रिया, इसको थोड़ा ठीक से समझ करके रखेंगे। स्वभाव जनितेन आदाय, आदाय आदाय का कर्म हो गया विज्ञानम, विज्ञानम अर्थात बागादीनाम स्व स्व विषय प्रका विषयगत सामर्थ्यम, विषयगत सामर्थ्यम अर्थात विषय प्रकाशन सामर्थ्यम, विषयगत अर्थात विषय विषय का सामर्थ्यम, विषय प्रकाशन सामर्थ्यम, इसको ग्रहण करके। टीका में बागादीनाम स्व स्व, क्योंकि भाष्य में दिया बागादीनाम स्व स्व विषयगत सामर्थ्यम, इसका अर्थ कहते हैं बागादीनाम स्व स्व विषयगतम, विषयगतम अर्थात प्रतिनियतम, प्रतिनियतम अर्थात निश्चितम, प्रति प्रति इंद्रियों का प्रति प्रति विषय में निश्चित है। प्रकाशन सामर्थ्यम इसी को विज्ञान शब्द से कहा गया, इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य को वह अविद्यावृत्ति के द्वारा ग्रहण कर लिया। आगे भाष्य में गृहीत्वा अर्थात विज्ञानम गृहीत्वा, आगे मंत्र में है य एषो अंतर मध्ये हृदये हृदयस्य आकाशो, य आकाश शब्देन पर एव यह आकाश शब्देन पर एव स्व आत्मा उच्यते तस्मिन् स्वे आत्मनि आकाशे शेते स्वाभाविके असांसारिके न केवल आकाशे एव श्रुत्यंतर सामर्थ्यात् सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति। तो गृहीत्वा विज्ञानम गृहीत्वा विज्ञान अर्थात इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य को ग्रहण करके य एसो अंतर अंतर का अर्थ मध्य टीका में पूर्व पृष्ठा में कह दिया य एसो अंतर इति प्रतीकम आदाय व्याचष्टे मध्य इति। भाष्य में दिया अंतर अर्थात मध्य मध्य तो अंतर हृदय कहा अंतर का अर्थ मध्य हृदय हृदय अर्थात हृदय में हृदय अर्थात हृदय से आकाश यह हृदय में जो आकाश है। टीका में आकाश शब्द से भूताकाश विषयत्व आशंक्य आकाश से भूताकाश लेंगे आशंक्य कहते हैं यहाँ आकाश शब्द से भूताकाश लेना नहीं है क्यों कहते हैं आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात इति न्यायन न्यायन ब्रह्मसूत्र एकादश टिप्पणी दे दिए आकाश इति ब्रह्मसूत्र 1341 वहाँ छांदोग्य उपनिषद का मंत्र लिया गया आकाशो वेयि नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। आकाशो वेयि नाम आकाश है वो पदार्थ वो क्या करता है नाम रूपयोर निर्वहिता नाम रूप का आश्रय अगर नाम रूप का जो आश्रय होगा आगे कहते हैं ते यत अंतरा ते नाम रूपे वो नाम रूप जिसके जिसमें अंदर में रहेंगे अर्थात जिसमें आश्रित होंगे नाम रूप जिसमें आश्रित होंगे वो भूताकाश होगा क्योंकि भूताकाश स्वयं रूप है उसका एक नाम है आकाश तो इसलिए ते यद अंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति अत्र परमेव ब्रह्म आकाश शब्दम यहाँ पर ब्रह्म को आकाश शब्द से लेना है आकाशो भी नाम से ब्रह्म को लेना है कस्मात क्यों कहते हैं अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात अर्थात यह जो आकाश इसमें नाम रूप आश्रित होते हैं अर्थात आकाश को नाम रूप से अर्थांतरत्वेन निर्देश किया गया यह आकाश को नाम रूप का बीच में नहीं रखा गया वो जिसमें आश्रित है अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात ते यद अंतरा इति ते नाम रूपे यद अंतरा जिसमें आश्रित है नाम रूपाभ्याम अर्थांतरत्व व्यपदेशात ते नाम रूपे यस्माद अंतरा अर्थात यस्माद भिन्ने नाम रूप जिससे भिन्न है तो नाम रूप जिससे भिन्न है वो भूताकाश नहीं होगा तो ब्रह्म इसको भाष्य में कहते हैं आकाशो य आकाश शब्देन पर एव स्व आत्मा उच्यते परमात्मा ही आकाश शब्द से कहा जाता है तस्मिन् तस्मिन् अर्थात उस आकाश में अर्थात स्वे स्वे का अर्थ आत्मनि आत्मनि का अर्थ आकाशे शेते शेते अर्थात एक ही भाव को प्राप्त करते हैं स्वाभाविके असांसारिके स्वाभाविक जो असांसारिक स्थिति है जो प्रश्न उपनिषद में आज विचार हुआ था उसमें शुद्ध चैतन्य में न केवल आकाश है केवल आकाश चार नंबर टिप्पणी भूताकाश उक्त विशेषण निर्मुक्त भूताकाश है ये जो नाम रूप जिसमें आश्रित है वो विशेषण जिसमें नहीं है नाम रूप जिसमें आश्रित है वो गया ब्रह्म जिसमें ये विशेषण नहीं है वो भूताकाश हो जाएगा न केवल आकाश है केवल आकाश अर्थात भूताकाश भूताकाश में ये आश्रित नहीं हो मतलब सोता नहीं हो एव न भूताकाश है एव श्रुत्यंतर सामर्थ्यात श्रुत्यंतर छांदोग्य श्रुति में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति तदा सुसुप्त सता सता सद्ब्रह्मणा तृतीयांत है सद्ब्रह्मणा सौम्य तद संपन्नो भवति एक ही भूतम एक ही भाव को प्राप्त करते हैं उस समय में सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। टीका में सद्रूपे ब्रह्मणि एव सुसुप्तस्य शयनम सद्रूप ब्रह्म में ही सुसुप्त सुसुप्त अर्थात जीव का शयनम भूताकाशे तु न भवति भूताकाश में नहीं होता है इत्यत्र छांदोग्य श्रुति सम्मति में छांदोग्य श्रुति में ये बात कहा गया कीदृग अत्र शयनम तो किस प्रकार की यहाँ शयन विवक्षितम इति आशंक्य आह। मूल में लिंगोपाधि संबंधकृतम विशेषात्म स्वरूपम उत्सृज्य अविशेषे स्वाभाविके आत्मनि एव केवले वर्तत इति अभिप्राय। लिंगोपाधि संबंधकृतम, लिंग उपाधि उसका, लिंग ही उपाधि, लिंग उपाधि तेन संबंध उसके सूक्ष्म शरीर, पांच नंबर टिप्पणी हाँ दे दिया, सूक्ष्म शरीर उपाधि प्रयुक्त कर्तृत्वादि विशेषात्म स्वरूप, सूक्ष्म शरीर हो गया उपाधि, उसके साथ संबद्ध हो जाएगा तो कर्तृत्व आदि आ जाएगा, शुद्ध चैतन्य में नहीं है उस कर्तृत्व, वो कर्तृत्व सब आ जाने से हो गया विशेषात्मा, अभी विशिष्ट आत्मा हो गया। लिंग शरीर उपाधि संबंध कृतम, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर हो गया उपाधि, उसके साथ संबंध हो गया, वो संबंध के चलते कृतम कर दिया गया क्या, विशेष आत्मस्वरूपम, विशिष्ट आत्मा हो गया, सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध हुआ तो विशिष्ट आत्मा हो गया, सुखी दुखी कर्ता भोक्ता ये सब हो गया, उसको उत्सृज्य त्याग करके अविशेष स्वाभाविक आत्मनि एव केवले वर्तते, जो अविशेष स्वाभाविक आत्मा उसी में ही रहता है, अर्थात ये लिंग शरीर नहीं रहा, संबंध नहीं रहा, नहीं रहा तो विशेष रूप भी नहीं रहा, तो लिंग शरीर के साथ संबंध होने से विशेष रूप में कर्ता भोक्ता ही, सारा वेदांत तो वही कहते रहेंगे, इससे संबंध छुड़वा, उसमें संबंध छुड़वाइए, तो इसके साथ संबंध होने से उपाधि आ गया, उपाधि में हो गया चिदाभास, उपाधिगत धर्म चिदाभास में दिखने लगे, चिदाभास के साथ बिंब का तादात्म्य हो जाता है, तो होने से अंतिम में उपाधिगत धर्म चिदाभास को माध्यम बना करके बिंब में आ गया, मैं कर्ता मैं भोक्ता मैं सुखी मैं दुखी हो गया। वेदांती इसलिए सबको कहते हैं ये चिदाभास आपको मानना ही पड़ेगा, अगर चिदाभास नहीं मानेंगे उपाधि धर्म बिंब में नहीं आ पाएगा, इसलिए चिदाभास को मानना पड़ेगा। आप कहेंगे न आए, कहते न आए, सुबह से शाम तक आप सुखी दुखी कर्ता भोक्ता होते हैं, कहेंगे न आए इष्टापति से नहीं हो पाएगा, इसलिए चिदाभास को मानना ही पड़ेगा। ये जो चिदाभास तत्व ये वेदांत का लगभग अर्थात विशेष संख्या वाला ही मानते हैं चिदाभास होता है, तो बाकी ये सब मीमांसक न्यायिक ये सब बौद्ध इत्यादि चिदाभास को स्वीकार नहीं करते हैं। अभिमान करने वाला न, ये कहते ना चैतन्य में लीन होगा, अर्थात वास्तविक कारण शरीर हो गया अज्ञान, तो यह जो जीवात्मा है उसमें जो चैतन्य अंश है ये कभी कारण शरीर में लीन हो पाएगा क्या, नहीं होगा, तो इसलिए कहते हैं कि ये वास्तविक चैतन्य के साथ एक होता है, तो अगर वास्तविक चैतन्य के साथ एक हो गया है तो मोक्ष हो जाना चाहिए, कम से कम ज्ञान हो जाना चाहिए, तो कहते हैं कि वह जो वास्तविक चैतन्य के साथ एक होता है इसको ये बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है अर्थात यह जो सूक्ष्म शरीर रहा, यह सूक्ष्म शरीर जब भी अपना स्थिति को छोड़ता है अज्ञान में ही छोड़ देता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर नहीं है जिस अवस्था, उस अवस्था वास्तव चैतन्य अवस्था हुआ, किंतु सूक्ष्म शरीर नहीं है और हम चैतन्य है ऐसा कभी हुआ ही नहीं उसको, अर्थात सूक्ष्म शरीर को सर्वदा वो अज्ञान में ही छोड़ता है और गया वास्तविक चैतन्य में, किंतु जिस समय में सूक्ष्म शरीर को छोड़ा जीव अपना सूक्ष्म शरीर जो प्रमाता होने का जो सामर्थ्य उसको जब छोड़ा तब तो अज्ञान में ही छोड़ा, किंतु जब समाधि में जाएगा तब सूक्ष्म शरीर छूटेगा, किंतु उस समय में वह सूक्ष्म शरीर जो छूटा ये अज्ञान में नहीं छूटा, इसलिए सुषुप्ति में यद्यपि चैतन्य के साथ एक हुआ किंतु उस अवस्था को देख नहीं पाया कि मैं चैतन्य के साथ एक हो रहा हूँ, क्यों? ये जो जानने वाला था वो तो अज्ञान में अर्थात रास्ते में छूट गया, अर्थात कहते हैं ना अर्थात चक्षुहीन होकर के देव विग्रह के सामने पहुंचता है तो वो देख नहीं पाता है। किंतु अगर समाधि होता है तो फिर देखता है। अच्छा अच्छा अभी तो समाधि में ये क्या है ना वास्तविक ये जो योग मार्ग वाला निर्विकल्प समाधि कहते हैं ध्यात्र ध्यान परित्यज जब कहते हैं वास्तविक समाधि होने से पहले वो सब अवस्था त्रिपुटी अभाव अवस्था, किंतु त्रिपुटी अभाव अवस्था आने से पहले त्रिपुटी अवस्था रहेगा। जब हम किसी स्व से स्वरूप से भिन्न पदार्थ में हम ध्यान करते हैं तो यहाँ हमसे अन्य पदार्थ हम उसमें ध्यान करते हैं, त्रिपुटी बिल्कुल स्पष्ट भान होता है। आगे तो फिर ये जो ध्याता और ध्यान ये दोनों चले जाएंगे, ध्येयाकार ही रह जाएगा, ये समाधि होगा। किंतु जिसको ये पदार्थ शोधन हुआ है तो वो जब ध्यान में जाएगा वो तो स्वरूप का ही ध्यान करता है, तो अभी उसका त्रिपुटी भान हो रहा है, इसका ब्रह्माकार वृत्ति अभी है क्योंकि मैं हूँ इतने उसका ज्ञान हो रहा है। और मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ ऐसे कैसे हो गया? कहते हैं वेदांत इतना दिन सुन सुन करके उसका बुद्धि निश्चय करता है मैं ये हूँ ब्रह्म हूँ। हो सकता है कि वेदांत का निश्चय है किंतु उसको कभी भी मतलब कोई 5 सेकंड भी ध्यान नहीं लगा, ये भी हो सकता है, किंतु वो मुक्त है। बुद्धि को निश्चय होना ये अधिक महत्वपूर्ण है तो, क्योंकि बुद्धि ही बंधन में, बुद्धि ही बंधन मुक्त हो जाएगा। बुद्धि में अगर निश्चय है और उसको कभी समाधि होता नहीं, 2-5 सेकंड भी उसका मनन नहीं रहता है उसमें, कोई बात नहीं, उसको कभी जीवत्व का भान ही नहीं है, बुद्धि नहीं होता है, ये अलग विचार हो गया। अभी जो स्वरूपों में ध्यान करता है जब भी उसका ध्यान होता है स्वरूपों में होता है, अभी त्रिपुटी बिल्कुल भान हो रहा है किंतु जानता है कि हम तो शुद्ध हैं व्यापक हैं, और अभी मैं जानता हूँ कि मैं शुद्ध हूँ ये जाना। इस अवस्था में अभी वो जानता है अर्थात तो उसका प्रमात्र अंश कार्य करता है, और अभी उसको अज्ञान में छोड़ता है क्या ये सूक्ष्म शरीर को? अभी जानता है मैं व्यापक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं असंग हूँ, कुटस्थ हूँ, बिल्कुल जानता है। अभी यह त्रिपुटी जब अगर उसका समय बढ़ेगा, उसको संस्कारवश अगर बहुत ज़्यादा विक्षेप है, उपासना नहीं किया है, उसको अधिक समय नहीं होगा, 2-5 सेकंड होगा। किंतु अगर वो इसी वेदांत में लगा रहेगा वही 2-5 सेकंड होगा, धीरे धीरे संस्कार बढ़ेगा, ये संस्कार बढ़ने से धीरे धीरे क्या होगा उसको अधिक समय चलेगा, ये अधिक समय चलने से वो त्रिपुटी धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। हो जाने से आरंभ हुआ था कि मैं जानता हूँ मैं शुद्ध हूँ, अभी वो मैं जानता हूँ मैं और जानता ये दोनों अंश चला जाएगा किंतु शुद्ध ही रह गया। जब ये स्वरूप ध्यान कर त्रिपुटी नहीं रहेगा वो तो बिल्कुल शुद्ध चैतन्य के साथ एक हुआ। हाँ उस समय में अंतकरण भी रहेगा किंतु अंतकरण है ऐसा भान नहीं आएगा, त्रिपुटी में अंतकरण का भान आ रहा है अर्थात तो मैं जान रहा हूँ कि मैं शुद्ध हूँ। वो जो त्रिपुटी लय हो गया अर्थात ये थोड़ा समय अधिक होने से, क्योंकि उसको 2 सेकंड के लिए हुआ कि मैं शुद्ध हूँ, अतः त्रिपुटी लय होने से पहले अतः फिर तो आ गया विषय आ गया, क्योंकि जो त्रिपुटी लय होगा अर्थात मन कार्य करना शिथिल हो जाएगा। किंतु मन का भी आप देखेंगे, आप कोई बाहर का विषय गंगा जी को बैठ करके देख रहे हैं फिर आँख बंद कर लीजिए तो कैसा देखेंगे? ये जो गंगा जी जिसे मैं आँख बंद किए जितना दृढ़ हो रहे थे कैसे देखेंगे? धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे पूर्वस्मिन समय जब ये बल्ब होता था ना, ये जो फिलामेंट वाला बल्ब आप लोग देखे होंगे, जब वोल्टेज डाउन होता है कैसे देखें वो स्थिति को भी कैसे हो करके एक रेड लाइन हो जाता है, फिर उसके बाद धप बंद हो गया। तो इसी प्रकार की होता है, आप देखे होंगे ना मन ऐसे धीरे धीरे बंद होता है। उतने समय बंद अगर होगा और मैं शुद्ध हूँ इसमें चलेगा तो वो त्रिपुटी नाश होकर के उसमें रहा, किंतु वो फिलामेंट जब तक वो रेड लाइन आया उससे पहले अगर फिर कुछ विषय उठ जाएगा आ उसको तो त्रिपुटी लय होता ही नहीं। किंतु मैं स्वरूप हूँ शुद्ध हूँ इसमें अगर उसका त्रिपुटी लय हो गया उसको फिर निर्भाषा नहीं है, केवल अर्थमात्र निर्भास अर्थात केवल ब्रह्म ही रहा, ये जो मैं और असंग ये सब जो चल रहा था ये नहीं रहे। तो समाधि चाहे कोई बाह्य विषय को हो चाहे स्वरूप हो ये समान है। तो त्रिपुटी लय जब ये अर्थात इसको कहेंगे निधि ध्यासन हुआ, तो जब त्रिपुटी लय हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म रहेगा, वो समान है। किंतु वो त्रिपुटी लय स्थिति को प्राप्त करने के लिए थोड़ा उपासना इत्यादि का अधिक आवश्यक है। जो लोग नहीं किए उपासना उनको ये वेदांत निश्चय हो जा सकता है। वेदांत निश्चय के लिए एक मिनट माने एक मिनट नहीं एक एक क्षण अर्थात एक सेकंड भी जिसको एक बार लगा वो कैसे लगेगा, वो तो कभी ध्यान नहीं किया, दीर्घकाल नहीं हुआ। कहते वेदांत तो सुनते सुनते विषय रहित अर्थात विषय वासना चला गया। विषय वासना ही अगर नहीं रहेगा और वेदांत तो सुनता है निश्चय हो जाएगा। अगर आप ब्रह्म है कभी आपको समाधि हुआ है, कहते ना समाधि फमाधि क्या हम जानते नहीं, हम तो स्वाभाविक रूप से समाधि में है। आप जिसको समाधि कहते हैं वो तो मन का समाधि है, किंतु वेदांत का समाधि कहता है समाधि होते अस्मिन इति समाधि, ये तो आत्मा को समाधि कहेगा। ये योग वाला जैसे कहेंगे मन का समाधि वो नहीं, वेदांतियों को मन वाला समाधि भी योग वाला समाधि भी हो सकता है, किंतु वो समाधि का अर्थ अलग है, वो मन का धर्म है। वेदांति का मत में समाधि अर्थात आत्मा, वो कहेगा वेदांति कहेगा तो समाधि तो हम ही है, समाधि मेरे को करना है वो तो मन को समाधि करना है, वो नहीं है। अर्थात वेदांत से निश्चय हो जाना अर्थात उसका उपासना का संस्कार नहीं है किंतु तत्व निश्चय हो गया, ये ज्ञानी है। किंतु उसका इतना ही होगा कि दृष्टम दुखम न नश्यति, उसका चित्त एकाग्र नहीं है, ये चलेगा संसार में चलेगा, चलने से थोड़ा बहुत दुख आएंगे तो वो तो कहेगा चलो ये प्रारब्ध है वो सब हो गया करके चलेगा। अंतकरण है अद्वैत का, द्वैत का भान नहीं होना और अद्वैत का निश्चय हो जाना। वो कहेगा कि जिस समय में हमको त्रिपुटी रहित समाधि अवस्था हुआ उस समय में भी यह वृत्ति था, अर्थात उस समय में भी वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य हुआ, किंतु उस समय में वृत्ति था ऐसा भान नहीं हुआ। ये भान नहीं होने से कहेगा नहीं है, क्योंकि कोई पदार्थ होने में प्रमाण क्या है, ज्ञान होना चाहिए, अगर ज्ञान नहीं है तो प्रमाण मतलब पदार्थ नहीं है। तो उस समय में ये भान नहीं हुआ, अर्थात सर्वदा वृत्ति विषय कोटि में रहेगा, वृत्ति विषयी कोटि में रहेगा, ग्राहक कोटि में रहेगा और ग्राह्य पदार्थ अन्य हो जाएगा। तो यहाँ किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में क्या है, वो जो विषय है वो विषय भी वृत्ति को अपने में समेट लेगा, नहीं तो वो विषय अपरिच्छिन्न कैसे होगा। अगर विषय यहाँ ब्रह्म बन रहा है, अगर ब्रह्म से ये वृत्ति अलग रहेगा अर्थात भान होकर के अलग रहेगा, वो विषय ब्रह्म कैसे हुआ। अतः वृत्ति अलग रह गया ना, वो अपरिच्छिन्न के अनंत नहीं हुआ, तो इसलिए वृत्ति विद्यमान रहने पर भी वृत्ति का भान नहीं आएगा। इसलिए वो आप लोग देखेंगे सिद्धांत बिंदु, उसका टीका में वहाँ को ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मन उस समय में नियक भावे न तिष्ठति, अर्थात स्व सत्ता प्रकट नहीं करके मन रहेगा, अंतकरण वृत्ति रहेगा किंतु अंतकरण वृत्ति इतना क्षीण हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये तो सामान्य जब ध्यान करते हैं पता चलता है, जब ध्यान थोड़ा लगेगा जिस पदार्थ का भी ध्यान करते हैं प्रथम कितना बलवत दिखेगा, धीरे धीरे थोड़ा शिथिल होता है, तो जैसे होता है बिल्कुल ऐसे ही है, और आगे इतना शिथिल हो जाएगा कि पता नहीं होगा। जैसे कोई भी समाधि करता है किसी विषय का समाधि करता है, इसी प्रकार के स्वरूप का समाधि भी होगा। विषय समाधि में जिस समय विषय समाधि होता है उस समय में यह अंतकरण वास्तविक अंतकरण वृत्ति रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा किंतु उसका भान नहीं आएगा। इसलिए योग वाला जो कहते हैं कि निर्बीज समाधि, ये जो निर्बीज समाधि अर्थात तो उस समय में अंतकरण रहा ही नहीं, अंतकरण रहा नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितना समय हुआ ये हुआ। कहते हैं कि ये जो अभाव अवस्था का भी एक संस्कार बनता है, जैसे इतने समय हमको ध्यान लगा इसका जैसे संस्कार होता है, ये अर्थात तो कोई वृत्ति रहा ही नहीं, मैं तो शुद्ध पुरुष रूपेण रहा, उसको वो लोग कहेंगे निर्विज समाधि। ये निर्बीज समाधि कर दे पाएगा क्या? कहें निर्बीज समाधि का अर्थ होता है कि अंतकरण नहीं रहना, मन नहीं रहना। ये मन नहीं रहना उसको मन कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? मन का जो कारण है हम उसको अगर हटाएंगे तो मन नहीं रहेगा। मन का कारण क्या है? वासना। वासना अगर रहेंगे तो मन चलेगा। तो वासना जितना जितना क्षीण होगा तो मन उतने समय बंद रहेगा। मन उतने समय बंद रह करके ये निर्विज समाधि करवाएगा। वेदांती यहाँ कहेंगे कि आप वो ये चल रहा है ना नहीं चल रहा है? अच्छा समय हो गया। हाँ तो वेदांती कहेगा कि आप वो योग वाला निर्विज समाधि में मत जाना, वो हानिकारक है। अर्थात ब्राह्मी स्थिति रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मी स्थिति रहता नहीं। संस्कार इतना ज़्यादा हो गया कि ब्राह्मी स्थिति रहता नहीं, ये अंतकरण बंद ही हो जाता है। हो जाता है तो होने दो, आप उसका इच्छा मत करना। क्योंकि इच्छा करता है मतलब अभी भी कुछ और वासना पड़ा है और वो करवाता है, वो नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से जब इसका कोई कार्य नहीं रहेगा वो तो बंद होगा, वो तो विदेह मुक्ति की तरफ धीरे धीरे ले जाएगा। आप उसका इच्छा नहीं करना, अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति चलते रहना है। ये जो पुण्य स्मृति है उसमें छोटे महाराज जी अंतिम में उत्तर दिए हैं, अंतिम उत्तर ये है। हाँ, वास्तविक अर्थात बाहर के लोगों के लिए उस समय में सप्तम भूमिका वाला वेदांती वो निर्बीज समाधि में रहेगा, किंतु लोगों को कहेगा आप निर्बीज समाधि के लिए मत जाना। उसको पूछेंगे महाराज जी आप तो रहते हैं, आप नहीं अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना। हाथी बरगद का वो डालियाँ खा जाएगा, बकरी नहीं खाना, टूट जाएगा, ये जड़ समाधि में चला जाएगा। तो उपदेश देंगे कि मत करो। तो छोटे महाराज जी ये बात वहाँ कहें, इतना स्पष्ट वहाँ नहीं कहें, खाली कहते हैं कि वो जड़ समाधि है। वेदांत तो उसका कभी उपदेश नहीं करता। स्वाभाविक हो गया, हो गया तो हो गया, वो तो बढ़िया बात है, विदेह मुक्ति की तरफ गया, किंतु उसको उपदेश नहीं करेंगे कि आप उसके लिए उद्यम करना, वो नहीं करना है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।